בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אורחיים, חלק שני, הלכות ברכת הריח וברכת ההודאה, הלכה א'. א', על הריח מברך לפניו ואין מברך לאחריו כלום. כי על כל הדברים הנאכלים צריכים לברך ברכה ראשונה או ברכה אחרונה. והנראה לעניות דעתי שהוא על פי מה שכתב רבנו במאמר בודיה, בסימן חפאה, שבכל מדרגה ומדרגה יש קליפה קודמת לפרי. דהיינו כוח הבנדם וכוח הבהמיות אין שם. וצריך להכניע ולשבר אותו. והוא על ידי שמזכירין גדולת הבורא. ועל ידי זה נכנעין כמבר בכוונות הודו להשם קראו ושמו עיין שם. והנה ידוע שכוונות האכילה כדי לברר הניצוצות שנפלו לבחינת כוח המדמה, כוח הבהמיות, בחינת צומח, חי, להעלותן לבחינת מדבר. ועל כן צריך לברך קודם האכילה. כי הברכה היא בחינת שבח השם וגדולתו, ועל ידי זה נכנע כוח הבהמיות כנ"ל. ואזי יכול הנפש שיהיה שם לעלות ממדרגת דומם צומח חי למדרגת מדבר כנ"ל. ואחר כך כשאוכל, ואזי המזון נתחלק באיברים. ומתחילה ניזון הכבד, ששם בחינת נפש המתאווה. ומשם יניקת הכסילות שהוא כוח המדמה. וצריך לברר המאכל הנאכל כבר לעלותו מן הכבד אל המוח, שזה עלייה מן מדרגה למדרגה. וצריך להכניע שני את הכוח המדמה שבגוף האדם בעצמו, שהוא בחינת אדם שבכבד כנ"ל. כדי להעלות המאכל אל המוח שמשם עיקר עלייתו. ועל כן, אחר האכילה צריך לברך ברכה אחרונה, כדי להכניע שני את הכוח המדמה שבתוך האדם בעצמו, כדי שיוכל המאכל להתברר ולעלות אל המוח כנ"ל. וכן איתה בספרים שהברכה היא בשביל בירור המאכלים ועלייתן. ועל כן, אם כבר נתעכל המזון, אין מברכין עוד הברכה האחרונה, כי אין צורך עוד לברר כי מה דהבה אהבה. ומחמת זה אין מברכין ברכה אחרונה אחר הריח, כי מהריח אין יניקה לכוח המדמה, והוא עולה תכף אל המוח. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, איזה הוא דבר שהנשמה נהנה ממנו ולא הגוף, הווה אומר זה הריח. ועל כן אין צריך לברך כי אם ברכה ראשונה קודם שמריח, שאז הריח מלובש בהדבר הגשמי מדומם צומח חי, שהוא בחינת כוח הבהמיות, כדי להעלותו כנ"ל. אבל אחר שמריח, אזי תכף עלה אל המוח ואין לה כוח המדמה יניקה ממנו כנ"ל. ועל כן אין צריך לברך אחריו, כי אין צריך ברור עוד כנ"ל. ב' ומעתה מיושב היטב ונכון מאוד דברי הפוסקים שכתבו, הטעם שאין מברכין אחר הריח, כי הוא דומה לנתעכל המזון במאה ואין שם. כי משורש טעם אחד אין מברכין אחר המזון שנתעכל ואחר הריח כנ"ל. ועל כן יש דעה שאין מברכין על ריח אתרוג של מצווה. כי מאחר שהוקצה למצוותו כבר יצא מכוח המדמה ועלה אל קדושת המצווה. על כן אין הריח מלובש עוד בכוח המדמה. ועל כן אין צריך ברכה כנ"ל. וזה שמברכין במוצאי שבת על הבשמים כדי לחזק הנשמה כמובן. כי בשבת הנשמה דהיינו המוח ניזון תחילה והכבד נכנע. כמו שכתב רבנו בסימן נ"ז. ובמוצאי שבת שאז מתחיל שליטת הכבד, על כן מחזקין את המוח על ידי הריח שאין עולה כי אם אל המוח כנ"ל. וזה שתקנו לומר בכניסת שבת, הודו להשם, כי בשבת הוא שליטת השכל, ובחול הוא שליטת כוח המדמה כנ"ל. ועל כן כשרוצין לעלות מן המדמה אל השכל, צריך להזכיר שבח השם כדי להכניע אותם כנ"ל. ג' ועל כן אומרים מזמור הודו, שנתקן על ארבעה צריכים להודות. כי אלו הארבעים גם כן צריכים להודות כדי להכניע כוח המדמה על ידי שבח השם, כדי לעלות ממדרגה למדרגה. כי אלו ארבעה דברים ישנם בכל אדם שנכנס לעבודת השם. כי מתחילה הוא טועה במדבר ואינו יודע שום דרך ישרה ושום מקום יישוב ושום עצה. ועל ידי הצעקה אל השם, כי הדיבור בגלות ואינו יכול לדבר כי אם לצעוק. על ידי זה עולה מגלות זה, ואזי צריך להודות להשם כדי לעלות אל מדרגה שנייה כנ"ל. ואחר כך כשיודע קצת דרך הישר, אזי יש לו מניעות גדולות רבות, והוא אסור ומסוגר בחבלי ברזל, ואין מניחין אותו ללך בדרך הישר. ואחר כך עולה גם מזה, ונשבר דלתות נחושת שהם המונעים. ואחר כך כשיוצא גם מזה, אזי נחלש מאוד, כי מחמת שהלך בחושך זמן רב, על ידי זה נחלש כוח הנפש עד שאין לה כוח לקבל ולעשות מה שצריכים. ואין המרגשת טעם בעבודה בבחינת כל אוכל תתאב נפשם. ואחר כך כשיוצא גם מזה והולך בדרך הישר, אזי גם שם יש בלבולים רבים מאוד ומעלין ומורידין אותו יעלו שמיים וכו'. ואחר כך זוכה לשבר הכל וזוכה ללך לבטח בדרך האמת. ובכל פעם שעולה ממדרגה למדרגה צריך להודות כנ"ל. וגם לפי פירוש הפשוט של ארבעה צריכים להודות, הוא גם כן מטעם זה. כי ידוע, כשאדם יוצא מצרה וניצול, כמו כן ניצול הנפש ברוחניות מגלות הנפש. וכן אמרו רבותינו ז"ל, אין עושים נס לאדם, אלא אם כן מוחלין לו כל עוונותיו. ועל כן כשאדם נגאל מאיזה צרה, בוודאי יוצא ממדרגה למדרגה, ועל כן צריך להודות להשם כנ"ל. ועל שם זה נקרא נס לשון הרמה ונשיאות, כמו ערים ניסי. כי על ידי הנס נתרומם ממדרגה למדרגה כנ"ל. ועל כן בערב שבת שיוצאים ממדרגה למדרגה, אומרים מזמור הודו הנעל כנ"ל. וזה שמרומז בדברי רבנו שעל ידי בחינת ארבעה צריכים להודות, היא ברור המאכלים, עיין במאמר ויסב אלוקים. כי שמעתי מפיו הקדוש שמה שמבואר שם מעניין העלאת הדיבור, בחינת תשלח דברו, שעל ידי זה נעשה ברור המאכלים, ששם נכלל כל הארבעה שצריכים להודות, עיין שם היטב.